Калі нашу гісторыю ўявіць сабе як эпас, дык сённяшнія часы ў ім бачацца мне кароткай фразай «народ не спяваў». Кіраўнікі і крыўды забываюцца, застаецца істотнае для вечнасці. Поспехі будуць па-ранейшаму чаргавацца з няўдачамі, здабыткі са стратамі, радасць са скрухай, але ўсё гэта, пераменлівае і часовае, ніяк не тлумачыць агульнага стану краіны, нацыі і таго, што з імі адбылося і адбудзецца заўтра альбо праз 100 гадоў. Фраза «народ не спяваў» азначае, што народ маўчаў. З іншага боку, істотная для вечнасці на свой момант звычайна не кідаецца ў вочы, не падаецца важным і сутнасным. Як было, напрыклад, у 17 стагоддзі. А што там было? Войны з Масквой? У тэлевізары, калі б ён тады існаваў, толькі пра гэта і гаварылі б. Як і пасля, як і цяпер гавораць, здаецца, адно пра вайну. Між тым, з гледзішча эпасу істотнае тое, што наш горад у 17 стагоддзі перастаў быць беларускім. І дагэтуль не можа вярнуцца да свайго натуральнага стану. Ці як было ў 18 стагоддзі? А што там было? Дзяржава загаварыла па-польску, дакладней перастала гаварыць па-свойму. Яна і да сёння ніяк не вернецца да сябе. Гэтак і нашы часы бачацца ў эпасе фразай пра тое, што народ перастаў спяваць. У самой Беларусі гэта неяк быццам і не заўважаецца, але варта патрапіць на святы песні ў Балтыю, дзе людзі зліваюцца ў адзін шматтысячны хор, або кудысьці на Беласточчыну, дзе на каляды, куды ні глянь, ходзяць па хатах спевакі з зоркамі і разам з імі пяе кожнае застолле, каб адчуць розніцу і прыгадаць, што і ў нас паўсюдна спявалі яшчэ нейкіх 30 гадоў назад. Трыццаць гадоў таму, калі ўтварылася беларуская майстроўня, Янка Медзвядзёў быў адным з нязменных яе ўдзельнікаў. На майстроўскіх святах і спеўках ён выступаў на першых ролях. Аказваецца, усё гэта і песні, і святы ён ведаў з маленства, з роднай вёскі. Аказваецца, калісьці кожная вёска ў Беларусі была майстроўняй. Я нарадзіўся ў вёсцы Барздока, 17 кілометраў ад Воршы. Я памятаю, што як зусім малы быў, мамка, яны хадзілі, збіраліся кабеты і хадзілі, ладзілі гуканне вясны. Памятаю момант. У школу, напэўна, яшчэ не хадзіў. Нікуды дзелася мамка, звычайна, што яна тут недзе ходзіць. Ну, нема. Тады яна прыходзіць, зараз хочацца сказаць, расчарванёшайся. Прыходзіць і кажа, а вось там хадзілі, гукалі вясну, там стужкі, вот вясна прыходзіла, ідзі паглядзі, там уж яшчэ, можа, стужкі, якія знайдзеш ад вясны. Я паглядзеў в акно, там гразь, думаю, я яшчэ пайду гразь. Я так, канешне, не разважаў, но я не пайшоў туды шукаць гэтыя стужкі. А потым тут уже па-новаму. Прыйшлось глядзець, як гэтым займаюцца дзяўчаты, гукаюць вясны, ну, і гульні всякія, песні спявалі. Чым кіраваліся вясковыя людзі, калі гукалі вясну, калядавалі, спявалі? Напэўна ж, не рацыянальным рашэннем ісці спяваць, а поклічам свае чалавечае прыроды, шчыльна знітаванае з прыродай краю і з завядзёнкай, якую мы называем традыцыяй. Калі народ перабіраецца ў горад, яго паводзіны кіруюцца ўжо не столькі прыродай і завядзёнкай, ад якіх ён адарваўся, колькі рацыянальным рашэннем. Інстынкт самазахавання тут можа выяўляцца ў захаванні свае адметнасці, як гэта адбылося ў балтыйскіх народаў, або ў мімікрыі. Я ніхто, я ніякі, я нічым не вылучаюся з агульнага фону. Сотні тысяч беларускіх вясковых дзяцей так і трактавалі сваю урбанізацыю як мімікрыю. І тое, што ў гэтым патоку сям-там трапляліся адзінкі з адваротным матывам захаваць сваю адметнасць, рацыянальна растлумачыць немагчыма. Калі ў выпадку Янкі Медзвядзёва зразумець гэта яшчэ можна, бо ён патрапіў у школу-інтэрнат для асаблівых адораных дзяцей, дык у выпадку тых матэматыкаў і філёлягаў з педагагічных аддзяленняў, што апынуліся разам з Янкам у майстроўні, усё гэта інакш, як цудам, не назавеш. Моя мама для вёскі гэта, можна сказаць, тэхнічная інтэлігенцыя. Яна была прыбіральшчыцай у сельсавеце. А тата быў, напэўна, загадчыкам клубу. Ён памёр, калі мне было 4 гады. Я памятаю, як ён яшчэ вучыў мяне маляваць. І брат мой старэйшы, Юрась, ён маляваў лепей. Ён мне паказваў, глядзі, як ён малюе, а ты яшчэ не надта добра. Я памятаю, як мяне мамка прывезла сюды і здавала, з рук у рукі яна перадавала мяне. Ой, напэўна, як медзведь, страшна. Пэўна, чапіўся за спадніцы і ўсё, кажу, не пушчу. А тут ішоў Кірыл Уладзімірыч Зеленой. Потым ён у нас выкладаў гісторыю мастацтва, і ён мне пачаў нешта расказваць, і усыпіў. Я заснуў. І мамка паехала. Мені з Гузіком гісторія так само парнатовська. Як я тільки приїхав туди, вже всі познайомилися. Я кажу, ось Гузік, одорвався, холера. Ахаха, деревня, Гузік. А другий хлопець каже, да, Гузік. Там було поділення у класі. Да, Гузік, моя бабушка так говорить. Да і вот же там по-русски мало хто розмовляє, що це 70-ті роки, 72-м я приїхав сюди. У ранейших передачах гэтай серыі майстроўцы распавялі ўжо не адну гісторыю пра тое, як вясковых хлопцаў у менскіх школах і ВНУ ламалі на гарадскі лад. Прычым, хто быў характарам больш просталінейны, тым гэтая ломка давалася больш балюча. У Янкі Медзвядзёва натура зусім няпростая, што ўрэшце прывяло яго да выбару прафесіі рэстаўратара. Разам з расейскай мовай ён засвойваў таксама габрэйскую мову і культуру, без якой уявіць сабе колішнюю Беларусь немагчыма. А нядаўна пабываўшы ў Вільні на курсах ідыш, захапіўся таксама і літоўскімі спевамі. Яшчэ ў інстытуце выхаванню гэткай шырыні поглядаў спрыяў выкладчык Алег Хадыка, якога Янка лічыць сваім настаўнікам. Толькі правучыўшыся тут некалькі гадоў, да мяне дайшло, што ёсць акрамя рускага, беларускага, што ёсць яшчэ габрэйская мова. Я габрэя ніколі не бачыў, толькі тут. І то пасля таго, як мне паказалі. Я думаю, што гэта троху іншыя людзі. Гэта звычайна такія ж людзі, як і мы. Ну я ж не бачыў, у вёсцы ў нас не было. Хаця зараз я ўжо думаю, што ў нас у вёсцы быў габрэй, сям'я габрэйская. Гэта я ўжо зараз вылічваю, таму што яго звалі Лейбік. Я, напэўна, хутка навучыўся гаварыць па-руску тут. Канечне, акцэнт не пазбегнуць. Я думаю, усе беларусы, як бы чыста не гаварылі па-руску, все равно ёсць будова, нават інтанацыя. Беларуская, беларуская-габрэйская. Таму што ось у нас ёсць дзяўчына, яе родзічы па лініі маці з Ельца, з Расіі. А яна ўжо нарадзілася тут. І яна, вядома, ездзіла туды, у Ялец, там размаўляла. І кажа, яе сёстры, тёткі, калі яна нешта казала, яны не ведалі, як рэагаваць. А потым высветлілася, што яны не ведаюць, яна пытаецца, задае пытанне, ці яна гаворыць нешта. Таму што, скажыце, калі ласка, напэўна, нешта такое ёсць. У мяне быў выкладчык Алег Владимирович Хадыка, мой настаўнік. На той час ён выкладаў у інстытуце. Заняткі ў яго лекцыямі немагчыма было назваць. Гэта былі сустрэчы вучняў з настаўнікам. Там можна было размаўляць аб рэчах, якія наўпрост не датычаць ніякіх такіх прафесійных сакрэтаў мастаковскіх. Але гэта было нешта незвычайнае. акрамя майстроўні у маім жыцці з'явілася вось у гэты ж прыкладна час 82-й я паехаў у Мсціславу і я бачыў рэстаўратараў, я бачыў Ракіцкага, Здаля, Маліновскага. І я паехаў туды, Мсціслаў, паглядзець, што там такое, якія там цікавыя людзі, хто там. Там былі Васьмікова, Залатуха, Владзімір Ракіцкі, Юрась Маліновскі. Потым прыязджаў Алях Владзімірович, яны працавалі. Ну і я каля іх там пачаў хадзіць, цікавіцца. І я там, можна сказаць, такі плаўна перайшоў з майстроўні ў рэстаўратары. А пазней уже ў 96-м годзе мы адышлі цалкам із Мінск рэстаўрацыі і зрабілі сваю кампанію Басталія. Мы займаемся рэстаўрацыяй і всім астатнім займаемся. Вот як Мікола. Там у Мсціславе таксама Мікола, Владзімір, Юрась хадзілі, запісывалі і беларускія песні, і жыдоўскія песні. Вельмі прыгожы. Я там першыню пазнаёміўся з габрэйскім альфабетам. Пачаў вучыцца пісаць. У нас асноўная група зараз, якая тут і засталася, бастальцы, якая зараз называецца Басталіяй, Юрый Іванович, Владзімір Васильевич, Сергей Іванович, Верамейчык, Вольга Атас, Юрый Іванович з'ехаў у Мсціслаў, Владзімір Васильевич, ён займаўся працяглый час рэстаўрацыі Спасскай царквы ў Полацку, Верамейчык з'ехаў у Залесце, з Ласём яны з'ехалі, і там ён дагэтуль. Але яны таксама вучні аднаго настаўніка, як і я лічу сябе вучнем Алеха Владзімірча Хадыкі. Калі я з'ехаў у Магілёў, я вельмі рады, што я быў з'ехаў, таму што мне было тут дужа цяжка. Мне было куды прабіцца. Не то, што прабіцца, а ўбіцца. Трэба было зачапіцца і трэба было цярпець нейкае прыніжэнне. Хадзіць, прасіць. Я памятаю, я працаваў 2 месяцы на заводзе, зато каб далі мне інтэрнат і прапіску. А тады, калі з'явілася магчымасць пазбавіцца гэтых праблем, я з такой радасцю даў цягу адсюль. І я амаль нікому не сказаў, куды я з'ехаў. І гады 3-4 не аб'яўляўся. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Янка Медзвядзёў. Іван Медзвядзёў. У майстроўні мяне звалі Янка. Ясь. Сябры проста Янкель. Я мастак-рэстаўратар, па адукацыі мастак-скульптар, настаўнік. Жыву ў Менску з 1996 года стала. З слонямі мы фасады рабілі в касцёле Андрея. Там быў хорошы момант. Прыехалі студэнты, хабзайцы з мірской хабзайні. Я паказваю, як трэба накідаваць раствор, каб ён не зваліваўся, не пырскаў на цябе. Ось я паказваю, кажу, бачу, ось цёркай потом гэта сюды, і чую ззаду. Да, вообще-то я резчык па дзереву. Мне стало смешна. Ад гэтага смешна. Ну, рэшце рэшт, я навучыўся гэты хлопец танкаваць. Дарэчы, вось там, у Слоніме, я займаўся катэхесусам, пратыкаў глоткі. Я гэтых абзайцаў навучыў спяваць. І часцяком я гэтым займаюся. Я лічу, што калі чалавеку прабіць голас, калі чалавек валодае голасам, у яго зусім іншая асанка. Ён ведае, што голас – гэта вялікая сіла. Сённяшняя самапрэзентацыя Янкі Медзвядзёва уключае слова «настаўнік». Прычым не толькі настаўнік мастакоў ці рэстаўратараў, ці нават спевакоў, а ў шырокім сэнсе настаўнік жыцця, бо гаворка ідзе пра навуку жыцця праз мастацтва або праз спевы. Спяваць не толькі таму, што гэта прыгожа або што душа гэтага просіць, а таму, што ты як асоба павінен прабіцца, раскрыцца, выявіцца. З Янкам, як і з многімі героямі нашых перадач, гэта адбылося ў майстроўні. Югур, я вазьмі ключы, Юр, я вазьмі ключы. У майстроўні я і Ларысе Сімаковіч, я дуже ўдзячны таму, што я зразумеў, што я магу спяваць. Яна навучыла спяваць, і я зразумеў, як гэта прыгожа спяваць разам. Я бачыў і купалі, каляды, яшчэ ў вёсцы, я гэта памятаю. Але тут для мяне гэта было дзіва. Я пачаў разважаць над гэтым, гэта ж паўсюль было, гэта не толькі ў вёсцы было. Бывае, што трэба проста прымусіць чалавека не спяваць, а крыкнуць. У чалавека настолькі ўсё там заціснута, што яго не крык на вонкі ідзе, а ў сярэдзіну, імплазіўны. У мяне быў такі выпадак у Магілёве. Там касцёл Святого Станіслава і побач управленне пажарнай каманды. І прыйшлі да нас, ну, кабеты такія салідныя і хлопцы, пажарнікі. Я ім паказаў усё, па-беларуску праспяваў, дзе б ты не была кахана, гэта з полацкая шытку. А тады кажу, давайте вы паспрабуйце спяваць. Кабеты, канешне, яны ля-ля-ля-ля паціху, а хлопцы такі маўчаць, не здаюцца. І я прымусіў аднаго хлопца закрычаць, я пачуў, як у яго вырваўся голас. Гэта быў такі дзікі крык, гэта фантастычная рэч. Голос прабіваецца, яго можна правіць, ён будзе такі дзікі, але яго трэба ж потым неяк абкультурваць. Кожны чалавек, хто можа заспяваць, значна лепей сябе адчувае чыста фізічна. Выходзіць, калі людзі не спяваюць, у іх прападае асанка. Яны горш пачуваюцца фізычна, калі маўчаць, бо не выпускаюць свае клопаты на вонкі, а трымаюць у сабе, дазваляючы тым клопатам выядаць нутро. Так, прынамсі, з янкавых словаў выглядае наступства мімікрыі, калі людзі ўсяляк хаваюць сваю чалавечую прыроду. Напрыканцы 1970-х у Менску быў сапраўдны бум рок-гуртоў, ці, як іх тады афіцыйна называлі, вакальна-інструментальных ансамбляў. Да прыкладу, на заводзе «Гарызонт», дзе мне давялося тады працаваць, грала ажно 10 камандаў. Гралі на танцах у рабочых інтэрнатах, рэпертуар складаўся пераважна з заходніх хітоў. Патлатыя вакалісты раўлі ў мікрафон ангельскія словы, уяўляючы сябе сапраўднымі паплами, слейдамі і цепелінамі. Менавіта раўлі, пасля гэтае слова трывала прыжывецца ў майстроўні. Раулі, гэта значыць, фарсіравалі гук, дасягалі высокіх нотаў сілаю гуку. Пазней на занятках, якія праводзіла Ларыса Сімаковіч, або калі выпадала запісваць аўтэнтычных вясковых спявачак, я бясконца здзіўляўся таму, што натуральны беларускі фальклор спяваецца гэтак сама, як спяваюць монстры цяжкога року. Я слухаў праўдзівыя народныя спевы і ўражваўся таму, які фальшывы, знявечаны вобраз нашай народнай песні замацоўваецца ў свядомасці публікі ў выглядзе сервільных псеўданародных хароў ды ансамбляў з тэлевізара. Насамрэч, беларуская народная песня зусім не такая, як прадстаўляе яе афіцыйная прапаганда. У жывой беларускай песні вы ніколі не пачуеце ніякай зыкінскай задушэўнасці, ніколі не пабачыце разяўленых як вароты ратоў або надзетых на твары густа напамажаных лыбаў. Жывая песня ніколі не падасца вам забаўкай, бо нават за прыпеўкамі ў іх аўтэнтычным выкананні вы адчуеце дыханне вечнасці. Зрэшты, гэта ўжо іншая тэма. Адзінае, што тут важна, што БССРаўскі стандарт народнай песні не меў да беларускай народнай песні ніякага дачынення. Затое рок-музыка, на якой мы гадаваліся, аказваецца, цалкам спалучаецца са спрадвечным беларускім спевам, не страчваючы пры гэтым свайго фарсіраванага гуку. Зусім розныя, здавалася б, музыкі ядналіся паводле свабоды, шчырасці і вернасці чалавечай прыродзе, чаго не было ў нас крозь хлуслівага сервільнага фальклору. Thank you. Янка Медзвядзёў глядзеў на гэтыя рэчы па-філязофску. У майстроўні ён знайшоў голас, нібы асанку, і ператварыўся ў гатовага прафесійнага спевака, а таму проста не мог не патрапіць у прафесійны хор. Сам жа гэтаму хору і даў назву. Хор называўся «Маргінал». Гэта тая ж самая гісторыя з касцёлом святого Станіслава ў Магілёве. Неяк прыйшоў настаўнік гісторыі і прывёў сваіх знаёмых. І сярод іх быў малады чалавек, які скончыў Казанскую кансерваторыю, якраз перабудова. А мы там любілі яшчэ, акрамя таго, што расказаць пра барока, што ў Магілёве было, падмацоўвалі свае аповеды бароковымі спевамі. Ну, я ўжо згадаў пра полацкі шытак. І неяк мы працавалі там усёй вялікай камандай. Там і Сергей Денісенко быў, Александр Астраух, Мікола Залатуха, Юрась Маліновскі. І бывало, што мы сядзем на рыштаваннях там пад скляпеннямі і пачынаем спяваць. А ён гэта пачуў. Праз месяц-два ён прыходзіць і кажа: «Слухайце, я хачу зрабіць хор у Магілёве. Не хочаце да мяне прыйсці ў хор?» Я кажу: «Не, я на то не ведаю». Я кажу: «Ну, нічога, там таких, як і будзе, так само». Я параюся з сваімі калегамі, кажу: «Ну, што, ідзі, паспрабуй». Ну, я і пайшоў. І ў некалькіх канцэртах я ўдзельнічаў. І спявалі і праваслаўныя, і каталіцкія, царкоўныя спевы, свецкія спевы, італьянцаў спявалі, Моцарта спявалі, зяляка спявалі. Так самае галоўнае, што пачалі прыдумаць, трэба ж назву. Мне прыйшлося давесці, што «Маргінал» – гэта будзе правільная назва, што ў гэтай назве ёсць сама іронія, што самае галоўнае, што хор толькі з'явіўся. Зараз у перабудовачны час гэта новая з'ява. Там прыязджалі з Расіі толькі зробленыя новыя хоры царкоўныя, якія спявалі там Часнакова, Архангельскага. Там называліся «Благы», все такое «Благасныя». Благозвучныя. Таму так атрымалася, што маргінальцы супраціўлялись недзе месяцы 3-4. Но все-таки пад гэтай назвай мы далі першы канцэрт. Як аб'яўлялі, выступает хор Магілёўскай фармоніі «Маргінал». І ў залі такая цішыня мёртвая. Люблю майстроўню і Ларысу Івановну Сімакавіч. Яшчэ люблю сваіх калегаў. Вольгу люблю, Марыну люблю, Тацяну люблю, Верцю люблю, Люсю люблю. Ну, всіх люблю. Віолету люблю, Наталлю люблю, Ларысу люблю, Ганну люблю, Вероніку, Югасю, о, Марыну, другую Марыну. Люблю моцна. Я памятаю, мы збіраліся на рэпетыцыі на радыё. Там запісалі некалькі песняў. А потым, памятаю, уже хто ішоў у інтэрнат, памятаю, яшчэ Верця і Наталя ішлі. Яны, аказваецца, тут недалёка жылі. І мы ішлі па Мінску, які-небудзь гэта летні дзень, вечар тым больш. Уже даволі позна, 8-9 гадзін. Мы ішлі і спявалі беларускія песні. Просто хацелася так. У мяне зараз майстроўня, гэта як міраж. Я памятаю гэта ўсё. Як удзельнік, зараз я ўжо гляджу, як узгадваю гэта, як назіральнік. Што я там канкрэтна рабіў? Я памятаю, мы спявалі. Памятаю, мы там і танчылі. Памятаю, і выварачвалі кажухі. Казой быў. Зорку насіў, напэўна. Але для мяне гэта ўжо не то што кіно, а такі дрым. Тады гэта было калярова, прыгожа, строі адзявалі. І гэта картина такая, як у Брэгеля, здалёку. Паляўнічай там на снезе ідуць. Іх там некалькі чалавек, а ўяві майстроўня, які натоўп. І гэта таксама такі каляровы від. Гэта была «Вострая брама». Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядаў Янка Медзвядзёў. Вёў перадачу Сергей Дубавец.